vjera, što si svog leptira potjerati htjela. Da se bašne male vede ruža bijela, što si svog leptira potjerati htjela. Što te draga tjera, što te veze druže, vele ti umari, kad sjećiš na ruže, što te draga tjera, što te veze druže. Vjeruj, svakom srcu prija. Nemoj srećo moja dirati leptira, miris ruže vjeruj, svakom srcu prija. Ej, leptiru mari, kad sjećeš na ruže, što te draga tjera, što te vrijedja druže. Ej, leptiru da svrati. Bijela ruža vene, mali leptir pati, umorio krila, ne može da svrati. Ej, leptiru mali, kad sjećeš ja ruže, što te draga tjera,